έκλεψε ένα κακάκι. Το φόρεσε και πάγαινε για το Καραϊσκάκι. Το φόρεσε και πάγαινε για το Καραϊσκάκι. Κατάκακι του σύντοτης να και τα αφεντικό του. Κατάκακι του σύντοτης να και τα αφεντικό του. Το τραβάγε του φώναζε πως ήταν δικό του. Το τραβάγε του έλεγε πως ήταν δικό του. Γεια σου Παναγί μου με τα τελέργια σου.